الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله عليكم حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون سورة انعام کی پدی دویم حصہ کی دو جاہلیت آرواجی و رسمی کارون بیانی دو چ عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما ویلو چې دا چا خوخی چې زه د عربو جاهلیت معلوم کوم نو فل یقرا فوق مئه و ثلاثین نو د سورۃ انعام 130 آیات نا په لولولی راغه مخ کې ذکر شو او رسمونه رواجونه داو چې کوم حلال سيزونه ناغي په ځان حرام کړیو کاغذ زمکي فصلونه ناغي کې ډېر په ځان حرام کړیو کاغذ سارویو او خان ګډي بيزي هغه کې ډېر حرام کړیو په ځان چې مخ کې ذکر شو کاغه نور رزقو میوی وی چلا پیدا کړی وی هغه کې هم د ځان نه تحلیل او تحریم کړو ناغه تفصیل سره بیان شو او دا غي نه مطالبه مو شو چې دلیل پیش کړي کنه چې دې حرام اوس دلیل لته سره حریص رئیس دلیل نو صرف اتباع و زن او دغا سی دروغ جوڑول پا اللہ باندی چلو شا اللہ و ما شرکنا و لا آباؤنا اللہ خوخدا اللہ پا دی رضا دی چمونگا سکو کنوی رضا مونگ لبے غاگ را کردی و مونگ لبے سزا را کردی و امون ته ایس نوی نمالومی ایدا چی رضا ده پی تا داغی یو اٹکل دلیلو تا قرآن کریم ہوئی چی حال عندکم من علم فتخرجوه لنا که دلیل سرینو خکار ہے که دا خو دلیل نده ان تتبعون الا الظن نکل چی داغی دعویو ارز بیان شو ختم شو نو قرآن خپل دعوه بیانې الله رسول عزت خپل دین بیانې چرشه خدا قاعده ده چې خبره ضروری وي مسله اهمي نو مبلغ وی رانځدې شه توجه وکه خبره ضروری وي نو اللہ رب العزت ذکوی قل تعالو چی پیغمبر پاک تو توی چلو کٹی رانیز دیش ہے چی خبر ہو رہے سخبر چی اللہ کم حرام کری دی نو آغاز تا بیانی کرنا اب تقریباً لس ذکر کی چی پاگ پینز پاگی کے نواہی دی چی دا مکاوئے دا حرام دی دا ظلم دی دا بے حیائی دا او پینز و بیان کیا معروفات چی دا کوئے دا ثواب دے و دا عجر دے نو غټول دعوی دې له خبرونو جوړ کړی دا نو محرمات کې باول شرک بیان کی چې الله تشرکو بی شیئا شرک مکوي بیا ورپسې قتل د اولاد بیان کی لا تقتلوا اولادکم بیا دریم ور پسې فواحش ولا تقربوا الفواحش بیا سلورم ولا تقتلوا النفس التي بیا پینزم ولا تقربوا مال اليتيم تا پینزو مناهی دی معصیات تی محرمات تی اما مورات ذکر کړی دی او وبالوالدین احسانا امر کړی دی الله چې مور او پلار سره احسان کوي او دویم واوفوا الکیل والمیزان بالقسط معاملات صحیح کړئ او دریم واذا قلتم فعدلوا چ خبره کوي بیان کوي نو انصاف کوي سلورم و بعاد الله اوفو او پینزم ور پسی وی چوان نازا صراط مستقیما فتبعو دا قرآن دعوه چې رستوی بیان کړه دغه آیات سوره بنی اسرائیل کې اومو ولګ ډیر فرق او تغییر پکې دي دغه وجب بیان دی هوایا اعلان کا تعالو چرشه پرانز دې شه اتلو ما حرم ربکم چې بیان کما او اولولم هغه سونه چې حرام کړی دی رستا سو پتا سو باندې آیات کے لفظی اشکال لے اغدا دے چھتا ما حرم لان دے رستو دا لس خبر را لے اخو دے لان دے نرازی چکم پاکی معمورات تی و معروفات تی نو اخو خود نرازی مور و پلار سر احسان خو حرام ندے اوف الکیل والمیزان بالقسط حرام ندی او دل تحویلی چه ما حرم ربکم چه غات بیانکم او چه کم نواہی دی ناغی که مشکال لچه اغا چه حرام کڑی دی ربستا سو ناسو دی اللہ تشرکو نشرکو نو نشرکو توحید دی اخونه دی حرام کړی لا تقتلوا نقتل نقتل خو ثواب دی حرام نه دی دغه سوره چې دا راځي نو یو سره سم ناراضی نو ما حرام کنه د دې یو خو یو جواب سان دی هغه دا چې حرام یواز د حرمت په معنا نه استعمالي بلکې دا په معنا د فرس سرمره غلې انبیا کې پچان مې آیاتو وحرام علی قريه اهلکنا انهم لا يرجعون الله ویلو لازم دی پاکلو چې الله یې ما هلاک کړي چې دی په دې دنیا ته ناراضي ښا واو دا سي باندې کړی دي چې بیا وچر دنیا ته ناراض نو چې هغه معنا شي خو بیا خبره ختم شو چې ولولم پتا سبحان دی هغه چې لازم کړی دی او فرض کړی دی رب تاسو پتا سو نو کنو آهی دی نومیه پرز کلی دیو که معروفات تی نومیه پرز کلی دی نوی بیا اشکال نیشتا نو ادو ایم جواب داده چه دا ما حرما اجمال ده اجمال دا رستو ټول چې سدي لست د تفصیل له او ذاته نه بدل له راشه چې ولولم هغه چې حرام کړی دی رب تاسو پتا سو راشه چې ولولم تاسو ته دا رستو بیا د هغه تفصیل له چې ده حرام کړی ده حرام کړی ده حرام کړی دی ذا حرم لان دی بدار ازی چکم محرمات تھی او دا نور زان ل کلام دی مستانف دریم جواب دام کړي چې رستو علیکم نزان ل کلام شروع شو چ علیکم الله تشریکو علیکم الله علیکم دا لازم نو کاغه الله حرام کړی یم پتا سو لازم دی چې پابندی به کوي تابیداری به کوي او کو واجب کړی او فرض کړی دی نو پتا سو لازم دی نو اولی پکې ذکر کو اکبر الکبائر چې شرک دی ځکه د قران په فارس کې او په لیس کې وعده مخ کی کنه ذکر دا پر طول محرماتو کی اشد حرمتن دے چه شرک منکوئے دا اللہ سرازارا او قرآن کی دیتا امور مصلحہ ہوئی امور مصلحہ دری شرک مکوئے ظلم مکوئے احسان کوئے بس و بالوالدین احسانا دیو سرولی راوڑی نزدی دلہ تشریکو سرا یو خعام خبر دا چی اللہوی زما پا حق پسی دمور اپلار حق دے ارزی دا دے یو دے راوڑی دلتا ہم بنی اسرائیل کیوں سورہ انکبوت کیوں سورہ لقمان کیوں چکل اللہ پل حق بیان کی چلا تشریک بیشے آ اور بسی د مور او پلار ذکر کوي ریو خو د مور او پلار د حق د عظمت ته پاره ده ډیر لوی حق دی په دوی ما به تر وجه پکې دا ده چډیر خلق شرک کړو د مور او پلار د وجه نه مجبور او غیر خلق ها مسئله نشو امانه لی کنی زلی که دو وسم دیر خلق دی دنیا کی چه دی مسئله تا و دی توحید تا زلی کی گی خود مشران نا مورو پلار نا مجبور دی نویوی چه و بالوالدین احسانا مورو پلار سر احسان کوئے لیکن داغی دا خبره ممنه شتا اوزان سره په شرک کی مرګری کوي احسانیت تاسو باندې لازم ده حق یې ډیر دی او دا ان کبوت کی عمر اغلی او لقمان کی مچوین جا حدا کام علان تشریک بی مالی سلک بی علم فلا تطعهما سمره لوی حق دی ها او کچری د دی او د الله مقابله رااله نبی او دی پاتی او الله باغستیش خواه ولا تقتلوا اولادكم من املاق مقتل و اخپل اولاد دلوگینا قتل دا اولاد پا جاہلیت کے دو قسم حلقو کاو سرمایہ دارو او غریبانو سرمایہ دارو ولی کاو دیارینا چیر اوس خو خیر عرص ډیر دی کچی دا بچی ډیر شیو اولاد ډیر شینو کمی بخام خارازی نو پاگی لوگا نو راغلی خو یرا پی راغلی وزراتلون کی وقت وزاغی ذکر سور بن اسرائیل کی رازی بیا خوا تکال تیویلی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاق موجنا موجنا اخپل اولاد دا دی وجنا چی رستو بخبر گرانشی چی دی راشی نو رزق بکمشی نو التیویلو چی نحنو نرزقو هم زول ورکوم کن تا سر سغم دی چی تا دا دی دیاری ندی وجنی چی وصدل درکوما و عرص دیر دی نو بیادر نشم درکولی از دی پوجا و رزق کمیگی نو اغیی مخ ککل چی نحنو نرزقو هم و ایاکم تا سر سغم دی ادویم قسم غریبانو چې په کې مبتلاو هغه مبتلاو هغه زکه قتلول چې ویو مونږ ځان له نمو مونږ دی له بسکو نمن املاق عدالت او دا خلق چې مبتلاو په لوګه کې وقتل دا اولاد یې کو نذیت الله او چې نحنو نرزقکم بدبختو زید له در کوم کنه تاسو ولې ریګه وَيَّاهُمْ اَغِيْزَكَ رُسْتُقُلَخَا امام راغب وی مفردات کے چه قتل دا اولاد درے قسمہ دے یو اغد چه عرب و باخپل جوندے لنا خخولے اوخ کارا قتلو دڑی رواجو نا چه وجہ پاکی دغم واد رزق یارا بل وجہ پاکی دام واد چه سباب ودی کی بل کر بزی نا خوکار قتل دا اولاد دویم قسم قتل ستوی بندیز بندیز منصوب بندی چی نبی علیہ السلام اگه تا وعد خفیوی لے چی دام جو اندائی خخول لی خو کارا ندی کنا نور مطلبی هم اقا دے چی خلق اولاد بندی خودی که دو قسم دی چی دو دی اقیدی دلان دی نو اگه حرام دی زکی بندی چی وی رزق بولا سوک پیدا کئی ذا قتل دا اولاد دے او یو بندیز دائی چیر ڈاکٹر و طویلی سو بیماری و سو عذری ناغا دی دلان دے نرازی یا حدیث کی رازی چا صحابوی مونگ بحضل کاؤ ناغر کاغی کے اختلاف ہو خواغم دا دیلان دے ذکر نرازی چاگی دی و جنازل نکاؤ چی در از خبرانا ازان لخبرو چی بچی با مغلامانا وینزی بیا دا دویم قسم دخوا تا خلق چی لگیا دی دا دی اقیده لان دی چی دیر شی نو بیا بولا روزی سوک گوری رزق با سوک گوری او ادریم اشتغالهم بغیر علم الدین امام راغب وی چې خپل اولاد هغه علم توقف کی او صرف کی چې هغه د دین علم نه دی کیټ ریټ ته قران په نزدکه دین په نزدکه جمعه ته نه راولي او دغه ځای ته بوزي د دې قتل کوکنه روحاني قتل وي. مقتل وی اولاد خپل دلوګي نه چې اوس پکې مبتلا یې نحنو نرزقکم و ایاهم الله یمږه تاسو له رزق درکو دی له رزق ورکو تاسو عقیده نشته په الله باندې راضی قوم نه دی پیجندلې او دا کو چې څومره ډیریږي نو څومره رزق زیاتیږي تجربه ده. زکاری او بند سره خپل هغه برخه راضی کنا یولای کینا لهم نصیبهم من الكتاب کلا سلیکلی دی ابا راضی دا چې څومره ډیر شي نو څومره رزق زیات شي. ولا تقربوا الفواحش ومن الذكر بحيايوتا ما ظهر منا وما بطن هغه چې ښکارې د دین او کپټوي چا دی وخت کې هر چا ته معلوم دي ما ظهرهم ته معلوم دي او ما بطنهم فواحش بحيايي عیاشی او گمرہی او شیطانی چې داغي څومره اسباب دي اسومره زیونه دي اسومره مرکزونه دي بس خو چې د جمعات نه بار کیږي نو دغه سیدونه ولې لمه خل راضی فواحش دي کنه او قران لا تقربوا لا تقربوا زکوی مبالغه کوي چې نزدې مور ده ځکه دا نزدې ورتلل سبب دی کنه چې سبب تورس نو خپل بیا مو سبب ته مرسې نزدې ته قرآن په اصول کې سد الذرائع وی چې او حرام تا او یو جرم تا کمی لاری نو هغه بندي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او مقتل النفس اغا چله حرام کړی قتل دا هدا بیل خبر دا چې په حق د اسلام الا بالحق هغه نه دا سجرم شي جنایت نه شي چې دا وی پوج باندې دا قتلی لکه مرتد شنو سزا قتل لی. او زانی شو چه محسون وینو سزای رجم دی دغس ای قتلیو کنو قصاص کی با دی قتل کیی کنا و الا بالحق دا خود اسلام حق دی اغا حرام ندی بلکه مخی ذکر شو سوره مائده کی چاگی دا پارا اغی پوجبان دنیا کی امن رازی سکون راضی ګور دې ذکر کړل شرک مکوې مور او پلار سره احسان کوې اولاد مو قتلوې بے حیايو نه ځان ساتي یو بل خپل مین کې مسلمانان مو قتلوې نوې ذالکم وصاکم به دا احکام چې ذکر شو الله وصیت کی تاسو په دې باندې لعلکم تعقلون د دې تتمه ذکر کړې په دې چې لعلکم تعقلون اشاره د دې ته چې دا خبره خو په عقل سره پیژندې شي چې عاقل نو به شرک نه کوي چې عاقل نو امور په لار سره زیاتې نه کوي چی عاقلی نو آغا با اولاد نو جنی لکه مار لڑم چی عاقلی نو آغا با دا بی حیائی و دا بی ذتینا او دا شرمندگینا زن ساتی او چی عاقلی نو آبا چرے بل بن منی آدم نو قتلی دو کہتا عاقلونوی چی دا خبری خوب عقل سر مالوی عقل سلیم چې الله تعالی ورکړي. ولا تقربوا مال اليتيم ان الذين شيء مال اليتيم تا دلته لا تقربوا ذکر کړي چې خوراک خو رستو خبره ده دا سی عملونو تولاس ناچه دا سی کارونو تولاس ناچه چه دا غی نتو دا یتیم دا مال خوراک تاو رسی اخوا مولان دید پار جنازو لطلو چه جنازا کی والتا کی سٹورو او بو جیبو یا دا گوڑ یا سابونو ناو پیسې وبم پکې وی دیو بیا کې ناستو نا هو ټول دی یتیم مالو اګه دې دا بچاو وینو دی به وی وصیت کړې نا هو وصیت صحیح کېدو موت سره خدای غږ مال نه لاس چت شو هغه د وارثانو د یتیمانو مال له خامخا پکې او تنی یتیم کنا دغه اجازت نه نو دغه دغه او دغه دغه طریقه وا له په اسلام کې نو وا دا په هندوانو کې وا چاري او مال پیسې مې سي مقبره ته وړي چون کې دې هغه سره وخت یې رښیو نو هغه طریقې په دې کې عمره لنه مال دی یتیم دغه خلقو خړلې وخا په جنازو کې او په اسقاتونو کې او په ماخامونو کې او په جمعو کې او په سلويختو کې اوسم پیلن کوي صرف هغه خلق به بچوي چې هغه ته مسله رسیدلې ده او په شوي دي نه خلقو کې باندې ښا اچې کوم موسم په تیار کې پرات دي ډېر ملکونه یې ځاسه لکه کوارت شو بلوچستان شو اوی لا په 1800 کې روان دي ښا ما غزاړو کارونه عبادت یاد شي چې لول شي ښا چې مړ شي وین داخله وبو بایي او سنداو یا وې بهرا پرزولې اغا رواجینه و رسونه دی بکنه اللہ رب العزتوی نزدین شئی مال دی یتیم تا الا باللتی احسن او مگر پا اغا طریقه باندی چه اغا خیسته دا چه قرآن بیان کری دا کتو تا محتاج ہے نویت قرض و آخلی بیا بیور که کنا یا دا اغا پا مال کی تجارت کے او کاروبار کے ناغی سر داغا مال زیادی گی ولی مال پا مال دے راسول مال او چه گٹا کی گی ناغا نیم استائی و نیم داغی نو دا خطری قضا کنا یا احسن دا احسن نمرات حفاظت دے باغا طریقہ چی اگی که داغا دا مال حفاظتی دا خطری قوم ہمیشہ ندا حتی ابلغا شد ترغی پوری چورسی دے دوانے تا ولې چې ځوانه ته ورسي نو بیا یتیم نشي ویلې هغه ته یتیم والی کې دوه شرط دي چې نابالغ یو پلار مړی دا یتیم چې کله هغه بلوغ ته ورسي نو یتیم نشو نو داغه مال په هیڅ طریقه نشي خړې نه په احسن او نه په غیر احسن واوفو الکیل والمیزان بالقسط او پورا کوي پیمانی او تول په انصاف سره معاملات پکرالو چې معاملات کوي نو انصاف کوي دا غره ده بنده حقوق دي کنه دا چیرې نه معاف کیږي ها ته حدیث کې راغلی و چې سړی خو یو ځل شهید کیږي خاصه حدیث کې بالفرض ویل شيو کې اوسړې شل زل شهید شو چې هغه باندې پردې حق نو جنت ته نشیتلیک نو سوال پیدا شو یو دا چی دی تدا مسئلہ اوشوا چی ورے تول ناپ کے نقصان نو کوئے او انصاف کوئے نو باز ہوئی چی ارب سپکی ننو مونگ تبی پاکی سپات کی گی ننو پدری سویرالو پسلور سویرالو نو چی پاگا ریٹی خرسو نو بس سبکه او پات کیږي نه مونږ ته نه چې دا کار نه کوو نو سبکو الله یو لا نو کلف نفسا ولز ظلم کوما چې زه ته ایم چې انصاف کوا او خلق سره ظلم زیاتې مکوا نو زه پتا باندې ظلم کوم لا نو کلف نفسا الا وسعها یو دا دیم دا و چې ويرمغه خپل وس کوو کله کله بنده داسې دغه هیڅ چیز په غلطۍ او په خطاۍ باندې سپینځو زیاتې پینځو کمې الله وی خیر دی لا نکلف نفسا چې د وسنه بار نو الله پاغي نیول نه کوي ښه مونږه تکلیف نه ورکو یو نفس لره مگر مناسب طاقت تا و اذا قلتم فعدلوا او کله چې بیان کوي نو انصاف کوي دروغ پکې موای د اورېدو خبرې م کوي چې سوم په خپل انیس د کړی د قران او سنت نه یا په چا باندې گواہی کوي او شهادت کوي نو فاضل انصاف کوي هر څومره خبرې چې یو بل سره راضی ناوی که قرآن امر کرده چه فادلو دین صاحب نکار اخلا دروغ و نوئے دبازی عملونو حدیث کی راغلیو ترمیزی کی چکلے او بندے او خبرو کی او دے سگنی نا چدا او التفات و تومن نکی او داغی خبری پوجه باندوی دے او یا کالا جہنم کی پاتکے دیشی او ایدہ سو خبر ہو سڑی او ایدہ سو خبر ندکن او داغا سی مقابلہ کی ویلیو چکلا دیو بند دخلینا دا سی یو خوگا خبر یو قیمتی خبر کنا او خیجی چې د پاغې دوره ګمان نه یی چې ګنې دا الله دا غې پوجي باندې ته معافيو کوم هر څو له معاف کی ګناونه له معاف کی خدا والته پته لګي قیامت کې خبره د دین خبره د کلمې خبره کلا چې وینا کوي نو انصاف کوي ولو کان زا قربان اگر کدا وینا ستاسو راضی پدا سی بندا چې خپلوان دی خدا غږ خپلواله رعایت باندې که ها چیرې روزه دروغ نشم ویلې دوستا په ځبان ځان جهنم ته نشم بوتلې خپلولی په ځبان دی خو با خبره صحیح کوم ها دې ته انصاف وې ها وبعاد الله او فوذل په عذی باندې پرواله وکې ذالکم دا بیان چوشو دا چیز دا داس خبری دی چې دا پا عقل نمالومی گی وصواکم بیهی اللہ وصیت کی تا استاپ دی سرا لعلکم تذکرون چی دا دا قرآن نزدک ہے دا دا حدیث نزدک ہے دا دا کتاب نزدک ہے دا خبر پا عقل نمالومی گی تذکرون یہ ذکر ہوئی خواب قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم وایا راشه چولولم حغا چه حرم کری تاسو بانده رب ستاسو علیکم اللہ تشرکو بی شیعان لازم دی پتاسو چه شرک بنکوی دا اللہ سرا زرهم و بالوالدین احسانا احسان و کوئی دمور و پلار سر احسان ولا تقتلوا اولادکم من املاق موجنه مقتل و اولاد خپل دلوگینا نحن نرزقكم و ایام اللہ ایمونگا تاسولهم رزق درکو و دیلهم ورکو دا خلی کل شویدی پیسال شویدہ ولا تقربوا الفواحش وما نزل كيد بحياء كارون تان ما ظهر منها وما بطن اغا چخکار به حیا وی اغا چپټ وی مخ کې حصے سروم لګي کار به حیا ای ما ظهر منها دغدی چې دادی پزان کم حرام کړیو کنا چې دا ونه خرو دا ونه او ما بطن اغذی چې زړه کې کوم عقیده ساتله د غیر الله په حق کې چا زمونږ درسنه خبر دی او مونږ یې ریګو اسنه چې کټرا باندې واړیو اسنه چې دا چلو کې نماز وحرا منها ما بطن کې دا شرکیات عمر دي دواړه ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق مقتل و نفس هغا چې الله حرام کړی دی قتل دا وی هم اگر په حق د اسلام ذالکم دا بیان چوشو تاسو ته ویم وصاکم به وصیت کې الله تاسو ته په دې سره لعلکم تعقلون خامخا الله وی د عقل نه کار واخلی سوچ او فکر وکړي په خپل به تدزی سيزونو اقباحت معلوم شي کنه ولا تقربوا مال اليتيم من ذيکه مال دی یتیم ته خوراک په نیت باندې یو کوئی حفاظت ته هو سیدا الا بالتي احسن مگر په هغه طریقه چې ښهسته وي حتا یبلغ شده دام ترغه پوری چورسی ځانه ته وَاوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِيم او پورا کوئے پیمانی او طول پہ انصاف لا نکلف نفساً الا وسعها اللہ ایمونگا زور ناچو پہ او نفس باندے داغت طاقت نزیات تکلیف نور کوئی او نفس لرا مگر مناسب توان او طاقت داو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوم او کله چې وینا کوي بیان کوي نو انصاف کوي رښتیا وایي په لوکا نزا قربان اگر کدا وینا په داسې باندې چې واخ پهلوان دي وبعاذ الله اوفو او خاص کرد الله په وادي باندې پرواله وکي هغه وعده د ازل د الستو د وختو چې الستو بربکم قالو بلا اللہ ای پداوی پروالی او کئی گوارد ذالکم وصواکم بیم دا احکام چی بیان شو وصیت کی اللہ تاستا پدی باندی لعلکم تذکرون دا دید پارا چی دا زدک ہے دا قرآن و سنتنا تک دا پاکل سر نمالیمی دید پارا بزدک لپکاری او علم بحاصلو لپکاری خواه